za 1199 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 15 dzień maja, godzina 12. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rosnące ceny jedzenia i paliwa nakręciły inflację. W kwietniu była na poziomie 2,4%. W serwisie Trójki pytania o komisję badającą rosyjskie wpływy w Polsce. Jej powstanie zapowiedział premier, ale w jej sens zdaje się nie wierzyć marszałek Sejmu. Pożar mariny w Chorwacji nad Adriatykiem. Spłonęły 22 łodzie i małe statki. Inflacja przyspieszyła. W kwietniu była na poziomie 2,4% licząc rok do roku. Głównie winne są temu rosnące ceny żywności. Wiemy, że powrót VAT-u 5% na żywność to była kluczowa sprawa akurat dla tego odczytu inflacji. Rzeczywiście to jest ten element, czyli żywność to jest ten element, który najmocniej tu zapracował po to, że inflacja zaczęła odbijać. Doszedł tam też wzrost cen paliw. Wyjaśniał ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Jego zdaniem obecny poziom inflacji nie skłoni członków Rady Polityki Pieniężnej do zmiany wysokości stóp procentowych. Dzisiaj GUS podał też dane o PKB. W pierwszym kwartale zanotowano wzrost o 1,9% wobec 1% wzrostu w czwartym kwartale zeszłego roku. To dane minimalnie lepsze od prognoz. Ostatni górnik poszukiwany po wczorajszym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła nie żyje. Akcja ratownicza trwała ponad dobę. Zginęło 3 pracowników, a 10 zostało rannych. Ostatniego z poszukiwanych odnaleziono rano. Mniej więcej koło godziny 7 udało się uwolnić tego pracownika i wówczas lekarz po przebadaniu stwierdził zgon. Mówił Raimund Horst, wiceszef Polskiej Grupy Górniczej. Górnik miał 33 lata. Do wstrząsu doszło wczoraj w nocy. Odłapania rosyjskich agentów są służby państwa, stwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do planów powołania komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Zdaniem lidera Polski 2050 takie gremium to zły pomysł. Powołanie komisji, ale o charakterze eksperckim, a nie politycznym, zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Czy ostatecznie ona powstanie? O to pytała Małgorzata Naukowicz. Swoje stanowisko na temat komisji marszałek Sejmu tłumaczył podczas konferencji prasowej. Chcielibyśmy oczekiwać od służb, żeby zrobiły z ruską agenturą i ruskimi wpływami porządek. Przecież one od tego są. Tu chodzi o brzytwę okama, tu chodzi o niemnożenie bytów, tylko po to, żeby były w przestrzeni publicznej. Szymon Hołownia przypomniał, że jego ugrupowanie złożyło projekt ustawy likwidujący Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, uchwaloną przez poprzedni Sejm. Marszałek liczy, że jeśli szef rządu będzie chciał powołania nowej komisji w parlamencie, to odbędą się konsultacje koalicyjne w tej sprawie. Jeżeli premier zechce powołać komisję u siebie w kancelarii, mi nic do tego, dodawał. Jeżeli pan premier będzie chciał to zrobić, to to zrobi i ma do tego pełne prawo, a ja będę kibicował tej komisji, żeby w takiej formule pracując poszerzyła nasz stan wiedzy. Według zapowiedzi premiera komisja ma być złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Zacznie działać w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Gangstera, który miał w domu arsenał broni i kradzione samochody, zatrzymali policjanci z Chojnic w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu. O tym, co u niego znaleziono, powiedziała Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Policjanci podczas przeszukania mieszkania znaleźli pistolet maszynowy, 2 karabinki automatyczne, sztucer łamany, 3 jednostki broni krótkiej, kilkaset sztuk amunicji oraz narkotyki. W trakcie przeszukania posesji, na której zatrzymany przechowywał swoje pojazdy, policjanci zabezpieczyli 2 jeepy i Skodę, które zostały skradzione na terenie Niemiec. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Śledczy ustalają teraz, skąd miał broń. W chorwackiej Istrii 22 łodzie i małe statki spłonęły w nocnym pożarze jednej z marin nad Adriatykiem. Służby informują, że rano ogień został opanowany. Nikomu nic się nie stało. Do pożaru doszło w miejscowości Medulin na krańcu półwyspu Istria. Około 4 nad ranem zauważono ogień w przystani łodzi i żaglówek. Akcja była utrudniona, bo ogień szybko się rozprzestrzeniał, ale też doszło do kilku eksplozji, prawdopodobnie butli gazowych na łodziach turystycznych. Po kilku godzinach sytuacja została opanowana. Zniszczeniu uległy 22 łodzie, doszło też do zanieczyszczenia wód Adriatyku. Służby starają się z nim walczyć. Założono m.in. specjalne tamy, a w okolice przypłynął specjalny ekostatek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, choć właściciele łódek podejrzewają zwarcie w instalacji elektrycznej. Straty wyniosą na pewno kilkaset tysięcy euro. Piotr Piętka,

U2 i Angel of Heartland. No właśnie, o czym dzisiaj w programie Państwu powiemy do godziny 15? Przede wszystkim taka zaskakująca sytuacja, ale opisana już w pismach naukowych. Polski smog. Podobno dorobiliśmy się takiego własnego rodzaju smogu. Jest on niezwykle niebezpieczny dla układu krążenia. Zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. No i też opowiemy o wynikach badań, o specyfice tego polskiego smogu, ale również o tym, kogo dotyczy. Poza tym, że nas oczywiście wszystkich mieszkańców naszego kraju, ale jest też grupa, która jest szczególnie podatna w tym takim negatywnym rozumieniu tego słowa, właśnie na ten polski smog. O tym w rozmowie z doktorem Łukaszem Kuźmą, który jest szefem zespołu badawczego, to Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a niedawno tematem zajęło się prestiżowe pismo The Lancet i o tych wynikach, ale o tym samym smogu i też o tym, gdzie możemy go spotkać, jak to wygląda, na pewno więcej za kilka minut. Również przeniesiemy się do Łodzi w tej godzinie. Piotrkowska 66, niemal dokładnie 26 lat po wmurowaniu pierwszej gwiazdy poświęconej Andrzejowi Sewerynowi. Łódzka Aleja Gwiazd wzbogaciła się o setną gwiazdę, którą otrzymał Jerzy Skolimowski. W programie także do godziny 15 zajmiemy się wysokością cen gier wideo. Polska niestety jest w czołówce miejsc, gdzie te gry są najdroższe. Dlaczego tak się dzieje? O tym też w rozmowie z ekspertem. Teraz 13 minut po 12 przed nami Pearl Jam. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy To dzisiaj tak ubrałem się pod kolor tej muzyki, no bo kraciasta koszula to od razu się kojarzy z gatunkiem zwanym grunge. Pearl Jam, Wreckage, czyli najnowsze oblicze zespołu, teraz 18 minut po 12. Zmieniamy temat na nieco bardziej poważny. Jest z nami dr Łukasz Kuźma, Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak się okazuje, niestety dorobiliśmy się nowego, niechlubnego produktu regionalnego, którym jest polski smog, który jest bardzo też niebezpieczny dla układu krążenia, przez co zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. O tym między innymi można przeczytać na łamach prestiżowego pisma The Lancet, a Pan zajmował się tymi badaniami. Proszę nieco więcej powiedzieć o tym polskim smogu. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Zgadza się. Mamy nowy termin, który, tak jak pan redaktor przedstawił, nazwaliśmy ten efekt albo fenomen, który występuje na terytorium Polski Wschodniej, polskim smogiem. Jest to troszeczkę nowy typ zanieczyszczenia powietrza, smogu, który kojarzymy przede wszystkim z klasycznym smogiem typu londyńskiego, czy ze smogiem fotochemicznym typu Los Angeles. Polski smog charakteryzuje się, jest odmienny od innych typów smogu z kilku przyczyn. Po pierwsze, są to warunki formowania. Po drugie, są to wyjątkowo niekorzystne efekty sercowo-naczyniowe, efekty zdrowotne. A po trzecie, co jest jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy, jest to jego wpływ nie tylko na układ oddechowy, tak jak sobie to kojarzymy, ale największy efekt i większy w kontekście innych typów zanieczyszczeń na układ sercowo-naczyniowy. Pamiętajmy, że polski smog jest smogiem pyłowym, który charakteryzuje się w jego składzie fizykochemicznym, są ultradrobne pyły zawieszone oraz węglowodory aromatyczne, które mogą pochodzić czy z przydomowych emisji, przydomowych pieców, kotłów, niska jakość paliw kopalnych. To jest element charakterystyczny dla polskiego smogu, działanie wokół komina oraz również amoniak, który przechodząc, dodatkowa emisja amoniaku, tu mówimy już nie tylko o naszych przydomowych piecach, piecach spalaniu głównie drewna, ale również rolnictwie, które w atmosferze wiążąc się z dwutlenkiem siarki, tworzy wtórnie, tworzy właśnie te pyły zawieszone. Te pyły zawieszone o wyjątkowo drobnej średnicy, która bezpośrednio nie tylko działa na nas, na układ oddechowy, ale przechodząc do układu krwionośnego prowadzi do efektów w całym organizmie. Głównie w zakresie śródbłonka, czyli wyściółki wszystkich naczyń, naszych tętnic wieńcowych, naczyń w obrębie, tętnic w obrębie całego organizmu. Długotrwała ekspozycja na ten polski smog prowadzi do uszkodzenia naszych tętnic, naczyń wieńcowych, ale również efektem, który odnotowaliśmy w przypadku polskiego smogu, jest też efekt krótkoterminowy, efekt wyzwalający, efekt triggerujący. Czyli polski smog może działać bezpośrednio jako wyzwalacz ostrych stanów kardiologicznych. W naszych ostatnich badaniach, tak jak pan redaktor podkreślił, skupiliśmy się na ostrych zespołach wieńcowych oraz ostrych zespołach mózgowych, czyli udarach mózgu, zawałach mięśnia sercowego. Efekty, które odnotowaliśmy, są dość niekorzystne i są dość zaskakujące. Badania nasze prowadziliśmy na terytorium Polski Wschodniej. Dlaczego Polska Wschodnia? Z tego powodu, że jest to rejon, który jest objęty największym wpływem tego typu zanieczyszczenia, które zdefiniowaliśmy jako polski smog. 8 milionów mieszkańców tego terenu objętych obserwacją przez około 10 lat. Odnotowaliśmy blisko 250 000 ostrych zespołów wieńcowych oraz ostrych zespołów mózgowych. Nasze badania, mówiąc w skrócie, udowadniają, że co 12 przypadek ostrych zespołów wieńcowych albo udarów mózgu czy zawałów mięśnia sercowego może być spowodowany wpływem polskiego smogu. Czy w efekcie wyzwalania, efekcie krótkoterminowym, czy też w efekcie długoterminowym, działając jako, sprzyjając niejako progresji poprzez nasilanie długotrwały wpływ, nasilanie efektów w postaci stanu zapalnego, przewlekłego stresu oksydacyjnego, sprzyjając progresji miażdżycy, prowadząc w konsekwencji do wyzwolenia tych ostrych stanów. I to może być właśnie zaskakujące, ponieważ smog zazwyczaj kojarzy się z takimi terenami mocno zurbanizowanymi, z wielkimi miastami, ale to państwa odkrycie prowadzi nas raczej do małych miast i terenów wiejskich. No, zresztą ta część wschodnia też na to wskazuje. Tam, z tego co wiem, nie ma ogromnych zakładów, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest związane na przykład ze sposobem ogrzewania, z takimi śmieciuchami, które zatruwają to powietrze? Jak najbardziej. Te kopciuchy, o których pan redaktor mówi, to jest jedna z takich elementów flagowych polskiego smogu. To, o czym wspomniałem, czyli efekt komina. Polski smog oddziałuje najczęściej na nas, w środku, ale również na osoby będące w naszym najbliższym otoczeniu. Jest to emisja punktowa, niska emisja, która oddziaływuje na nas w okolicach, na sąsiadów, mieszkańców małych aglomeracji, wsi, czy też jakiś niewielki skupisk ludzki. Więc paradoksalnie, emitując te zanieczyszczenia, działamy przede wszystkim na siebie. Zagrażamy sobie, swoim domownikom, swoim sąsiadom. I co jest bardzo ważne, ten efekt jest kulminacyjny. Polski smog kojarzy nam się jako zagrożenie występujące zimą, głównie w miesiącach z wyżowa, zimna pogoda, zwiększona emisja, zwiększone ogrzewanie. Jednakże pamiętajmy, że efekt tego rozpoczyna się już od wieku prenatalnego i trwa poprzez efekt kumulowania aż do przez całe nasze życie. Dodatkowo polski smog poprzez wpływ wyjątkowy w zakresie stresu oksydacyjnego nie sprzyja tylko na wyzwalanie tych ostrych zespołów, o których mówiliśmy, ale również oddziałuje na klasyczne ryzyka zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, hiperlipidemia, przewlekła choroba nerek. Zwiększając progresję tych chorób, zwiększając ich występowanie, które są klasycznymi, znanymi nam czynnikami ryzyka ostrych stanów kardiologicznych, działa niejako dwutorowo, bezpośrednio powodując, wpływając na śródbłonek, ale również zwiększając progresję, częstość występowania tych klasycznych czynników. Wobec tego ten efekt jest addycyjny. I to, co jest bardzo ciekawe, tak jak pan redaktor podkreślił, te nasze tereny, które analizowaliśmy, Polska Wschodnia, województwo mazurskie, województwo podlaskie, województwo lubelskie, jeszcze województwo podkarpackie oraz świętokrzyskie, uznawane są przez nas za tereny wolne, potencjalnie wolne od zanieczyszczenia powietrza. Tak. Oczywiście zielone płuca Polski, relaks, wypoczynek, aktywny wypoczynek. Jednakże tak jak udowodniamy, nawet niewielkie, bo te tereny są umiarkowanie skażone. Nie mamy tam do czynienia z takimi wielkimi poziomami skażeń, jak na przykład w Pekinie albo w miastach głównie Chiny, Indie, Bangladesz w tej chwili jak gdyby są liderami w światowym zanieczyszczeniu. Mimo to efekty tego są odczuwalne w zakresie populacyjnym. Wyobraźmy sobie, że każdy mieszkaniec, w tych terenach mamy przekroczone wartości poziomu zanieczyszczenia często czterokrotnie. Nie są to takie ekstremalne wartości jak w Chinach, gdzie mamy kilkunastokrotnie podwyższone. Jednakże przekładając to, ja bardzo lubię korzystać z takiej analogii obrazowej, porównując polski smog do nikotynizmu, do papierosu. Mhm. Średnio oddychając zanieczyszczonym powietrzem, przebywając kilka godzin na otwartym przestrzeni w naszym całym analizowanym terenie, odpowiadamy to, jakbyśmy wypalali 1200 papierosów w skali roku. I to zaczyna się od najmniejszych. Tak jest. Od najmniejszych lat i progresuje na przestrzeni całego czasu. To może tutaj postawmy przecinek. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Polski smog, czyli to nowe odkrycie. Doktor Łukasz Kuźma jest naszym gościem. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą, jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, że miłości czekają na swój czas, że miłości puszczone w nas. Badacze znają już smog londyński, również smog z Los Angeles. Niedawno, i to jest jedno z tych najnowszych odkryć, również pojawiła się kategoria i pojęcie polskiego smogu. Jest z nami dr Łukasz Kuźma z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ponownie witam na antenie Trójki i teraz z racji tego, że już opowiedzieliśmy co nieco o tym, o tej specyfice polskiego smogu i o zagrożeniach, bo to nie tylko wpływ na układ oddechowy, ale przede wszystkim na układ krążenia. Bardzo niebezpieczny jest ten polski smog. No to powiedzmy też, kto jest najbardziej narażony. Oczywiście smog wpływa na nas wszystkich, na wszystkie żywe organizmy, ale tutaj podobno kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni. Dzień dobry, ponownie witam Państwa. Tak, tak jak pan redaktor mówi, smog działa na nas wszystkich. Pamiętajmy, że efekty, już niekorzystne efekty działania smogu zaczynają się od jeszcze w elemencie prenatalnym, nazwijmy to. I tutaj możemy przejść do grupy szczególnie narażonej. Są to kobiety. W naszych badaniach udowodniliśmy albo odnotowaliśmy, że wyjątkowo negatywny wpływ działania polskiego smogu dotyczy populacji kobiet. Zastanawialiśmy się, dlaczego to jest. Analizowaliśmy wpływ zanieczyszczeń powietrza w różnych grupach w zależności od statusu socjoekonomicznego, od chorób współistniejących. I nasze wnioski opierają się, dotyczą kilku efektów. Na pewno są to wzorce kulturowe, które odróżniają wpływ polskiego smogu w grupie kobiet, jak i mężczyzn. To są kulturowo kulturowo imprintowane w naszych regionach aktywności związane z różnicami pomiędzy kobietami a mężczyznami, czyli większe przebywanie na otwartej przestrzeni. Są to na pewno wpływ związany z czynnościami domowymi, takie jak gotowanie, ogrzewanie domów, ale to jest jedna grupa. Druga grupa dotyczy samych już efektów związanych z wpływem zanieczyszczenia powietrza. Mówimy tutaj o takich elementach jak inna odpowiedź hormonalna, inna odpowiedź metaboliczna. Pamiętajmy, że pyły zawieszone, węglowodory aromatyczne działają na nas przez całe nasze życie, doprowadzając do akumulacji, gromadzenia się w organizmie. Tutaj kobiety charakteryzują się większą podatnością mają poprzez zwiększony odsetek lipidów, charakteryzują się większą możliwością gromadzenia tych toksyn w organizmie niż mężczyźni, co oddziaływuje w efekcie długoterminowym. Pamiętajmy też, że kobiety mają zazwyczaj silniejszą odpowiedź immunologiczną niż mężczyźni, przez to jest większa podatność na efekty działania drażniące bezpośrednio pyłów zawierzonych, węglowodorów aromatycznych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki. Kobiety również mają większą podatność na stres oksydacyjny. To jest związane zarówno z torem oddychania, z mniejszą objętością płuc, ale również z mniejszą ilością krwinek czerwonych. To wszystko w połączeniu ze zmianami hormonalnymi związanymi ze stężeniami estrogenów, testosteronu, wpływa na większą podatność grupy kobiet na stres oksydacyjny, co prowadzi do zmian w epigenomie, zmian w metylacji DNA. Generalnie konkludując, zwiększona reakcja, odpowiedź zapalna, zwiększony stres oksydacyjny oraz zwiększone narażenie związane kulturowo w grupie kobiet powoduje ich większy wpływ na zanieczyszczenie powietrza. I tutaj jeszcze trzeba dodać grupę młodych ludzi, bo coraz więcej problemów z krążeniem również mają coraz młodsi, no w efekcie pacjenci, którzy będą wymagali tej pomocy. To też jest jeden z tych wniosków, który płynie z publikacji naukowej. Tak, tutaj może też wypowiem się jako zwyczajny lekarz, klinicysta, kardiolog, skromny kardiolog, że coraz więcej mamy przypadków ostrych zespołów wieńcowych, ostrych zespołów mózgowych u pacjentów bez klasycznych czynników ryzyka. Czyli nie typowy pacjent obciążony nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, hiperlipidemią. Około 30% w tej chwili ostrych przypadków chorób sercowo-naczyniowych występuje u pacjentów bez klasycznych czynników ryzyka, te, które wymieniłem. W naszej opinii za jedną z tych przyczyn, o których mówimy, mogą odpowiadać czynniki środowiskowe, przede wszystkim polski smog w kontekście analizowanego terenu. Jednakże wszędzie to jest ten wpływ czynników środowiskowych, które są różne na przestrzeni całej Europy czy całego globu, ale prawdopodobnie one zwiększają pomimo naszej poprawy zarówno terapii, zarówno leczenia, zarówno profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, nie udaje nam się wyeliminować tych chorób. Według ostatnich raportów OECD wychodzi, że około 220 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców na rok moglibyśmy uniknąć w kontekście ostrych zespołów wieńcowych, samych zawałów mięśnia sercowego, zwiększając jak gdyby profilaktykę, skupiając się nie tylko na profilaktyce pierwotnej dotyczącej klasycznych czynników, ale również na tej profilaktyce środowiskowej. My pokazujemy, że co 12 to dziesiąty, w zależności czy mówimy o zawale czy o udarze, przypadek jest do uniknięcia. Jednakże jeżeli byśmy rozpoczęli tą profilaktykę, te zmiany, które wiemy, że możemy prowadzić, najciekawsze jest to, że wiemy, co mamy zrobić i wiemy, jak mamy to zrobić. Brakuje troszeczkę woli, żeby to przeprowadzić, ale te wszystkie zmiany są możliwe do zadziałania, do wprowadzenia już teraz i ich efekty mogą być krótkoterminowe. Możemy w krótkim okresie czasu już widzieć tę poprawę kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa, poprawę stanu zdrowia pacjentów. Czyli jeżeli chcielibyśmy zrobić taką krótką listę, naprawdę krótką listę, tak od myślnika, co i jakie zmiany? Ograniczamy kopciuchy. To jest ta pierwsza zmiana, tak? I co jeszcze możemy dodać do tej listy? Panie redaktorze, Ja na pewno, może ja powiem troszeczkę jako kardiolog, bo to, o czym tutaj mówimy, są to zmiany w zakresie całej polityki zdrowotnej, czyli na pewno rozsądna polityka planistyczna w kontekście zrównoważonej czy polityki transportowej, czy zrównoważonej polityki zabudowy, na pewno przewietrzanie, korytarze, przewietrzanie w kontekście całych miast, mówimy już o procesie jak gdyby globalnym, czyli te korytarze przewiewowe, na pewno brak troszeczkę jakichś planów urbanistycznych, na pewno to są rzeczy, o których mówimy w kontekście pewnych polityk, czy samorządowych, czy nawet krajowych. Na pewno sami możemy działać w sposób ograniczając tą emisję, ale jednym z naszych celów, które chcemy osiągnąć, realizując ten nasz projekt IP Particles Polski Smog, jest to zwiększenie świadomości, edukacja, czyli ci pacjenci, ci mieszkańcy naszych terenów Polski, my wszyscy Polki i Polacy, nie mając świadomości, nie będziemy mogli jak gdyby prowadzić do ograniczania czy emisji, czy również broniąc się przed tym typem zanieczyszczenia w sposób bierny albo czynny, czyli podejmując jakieś świadome decyzje odnośnie naszej aktywności na zewnątrz, odnośnie używania filtrów, czy domowych, czy osobistych, odnośnie zmniejszania emisji, odnośnie poprawy jakości paliw, których używamy, odnośnie... Temat rzeka, prawda? Panie doktorze, dziękujemy pięknie w takim razie za rozmowę. Będziemy jeszcze wracać do tej sprawy pewnie wielokrotnie, bo tematy ekologii i zdrowia to jest coś, co nas niezwykle interesuje. A naszym gościem był dr Łukasz Kuźma, Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za 20 minut 13. I feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Be Na wzór hollywoodzkiej Walk of Fame od blisko już 30 lat na najbardziej znanej i wizytowej ulicy Łodzi wmurowane są gwiazdy filmowych artystów. Przypominamy, pierwszą taką mosiężną gwiazdę wmurowano już kilkadziesiąt lat temu i tą pierwszą gwiazdą był Andrzej Seweryn. Czas na kolejną gwiazdę, a konkretnie odsłonięcie tejże i śledził to wydarzenie Jacek Pietrasik. Wczoraj po południu na łódzkiej Pietrynie została odsłonięta setna już gwiazda kolejnej osobistości świata filmu. Tą jubileuszową tablicą został uhonorowany nie tylko reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, ale także poeta i malarz Jerzy Skolimowski. Artystę przywitała pani prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Myśleć o przyszłości, nie pamiętając przeszłości, to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Dlatego tak bardzo zależy nam i tak bardzo cieszymy się, mogąc honorować tych, którzy dla nas są ikonami, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z filmem. Bardzo dziękujemy panu Jerzemu, że zechciał przyjąć ten zaszczyt i jest z nami wspólnie i odsłoni i zostanie z nami już, myślę, teraz zawsze. Swojego przyjaciela powitał także grafik i plakacista Andrzej Pongowski. Przypomniał również pomysłodawcę tego pomnika, aktora, reżysera i pedagoga Jana Machulskiego. Myślę, że Janek Machulski nie mógł sobie lepiej wymyślić, Jerzy, tej setniej gwiazdy jak ciebie. Są twórcy bardzo różni. Są twórcy, którzy są reżyserami, aktorami, muzykami, natomiast ty łączysz sobie to wszystko. Dochodzi oczywiście jeszcze aktorstwo. I chciałem właśnie, szczególnie mi zależało, żeby dzisiaj Jan Machulski był z nami, żebyśmy też pomyśleli o tym, że gdyby ten nie jego pomysł, żeby ta najpiękniejsza ulica, właśnie tu mówiłem o najdłuższej w Polsce, ale okazało się chyba, że najdłuższym deptakiem i odcinkiem prostym, została wymyślona i wszystkie galerie, wszystkie aleje potem były tylko powtórką. To jest rzeczywiście najbardziej wiarygodna i najbardziej reprezentatywna dla środowiska filmowego Aleja Gwiazd w Polsce. Także gratuluję łodzianom, gratuluję pomysłowi, a tobie, Jerzy, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i za wspólne prace też. Są takie nagrody, które bardziej nobilitują samą nagrodę niż laureata tej nagrody. Powiedział m.in. w swojej laudacji dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi Rafał Syska. Sam Jerzy Skolimowski, dodajmy również rodowity łodzianin, z wrodzonym sobie wdziękiem podziękował za to wyróżnienie oraz oddał się krótkim wspomnieniom. No, przyznaję szczerze, że nie jestem osobą, która szczególnie poluje na tego rodzaju wyróżnienia. Raczej znany jestem z tego, że trzymam się na uboczu, a nawet z dala. I to nie żebym sobie tak szczególnie cenił swoją prywatność, tylko po prostu naturalne cechy, no nie wiem, może nieśmiałość, może skromność, o którą mnie nikt nie podejrzewa. Ale coś takiego jednak przeszkadza mi, żeby tak naprawdę zademonstrować, jak bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Cieszę się, że się zdołałem załapać do pierwszej setki. Idąc tutaj, deptaliśmy po gwiazdach różnych moich kolegów i przyjaciół, z wieloma z nimi współpracowałem i nawet tak stając na niektórych tych gwiazdach mówiłem, no cześć Tadzik, to było na gwiaździe Łomickiego, albo jak tam u ciebie Bobek, to było o Kobieli. Wielu z nich już nie ma wśród nas. Więc moja gwiazda się jeszcze na jakiś czas przyda, bo mam jeszcze zamiar trochę pobyć. Brawo. I może mi się nawet uda jakiś film zrobić. Po odsłonięciu gwiazdy przy 66. numerze ulicy Piotrkowskiej artysta nie oddał reszty dnia walkowerem. Goście zostali zaproszeni na filmowy spacer, specjalne pokazy jego filmów, a wieczorem w galerii jednego z łódzkich hoteli odbył się wernisaż malarstwa Jerzego Skolimowskiego. A o tym wszystkim opowiadał Jacek Pietrasik, Jerzy Skolimowski z setną gwiazdą na Piotrkowskiej w ramach Łódzkiej Alei Gwiazd.